Roman. Guten Abend, hallo. Wie geht's? Puh. Ja, ist gut. Wie geht es dir? Eigentlich nicht. Kannst du mich gut hören? Bitte? Kannst du mich gut hören? Ja. Ja, gut. Ja. Wie geht es dir? Mir geht es auch sehr gut. Hier bei ist es warm bei euch? Ist auch warm. Sehr es, warm. 20 Grad. Es ist auch warm. Es ist 20 Grad. Gut. Puh. Oh mein Gott. Schauen wir mal. Ich habe jetzt ein Foto gemacht. Ich habe Handy im anderen Zimmer. Handy. Entschuldigung, Gata. Ja. Am făcut o poză la... Mhm. Și eram curios acum tare. Hai să vedem. Așa. Și am scris așa. Hallo. Im Anhang schicke ich Ihnen meine neue Kontonummer. În primul rând, conto, ce gen are? Conto e dativ, e neutru. E das conto. Da. Deci, noch einmal, im Anhang schicke ich Ihnen meine neue Kontonummer. Și în ce caz e conto? În cazul acuzativ. Exact, și atunci cum ar Păi da, dar nu se ia tot timpul de la urmă, de la număr. Nu înțeleg la ce te referi. Păi, contonumăr am scris. Împreună, nu? Ah, e ca și bilcrim, ca și... Exact. Ai vrut să spui că la substantivele compuse, genul este dat de ultima componentă. Da. Nu? Da, asta am vrut să spun. Deci, și că ich meine contonumăr. Meine neue. Meine neue contonumăr. Așa e corect. Da. A, deci am scris corect. Da. Și dacă ai fi trimis, dacă ai spus vă trimit contul meu. Ich schicke Ihnen meinen neuen Konto. Nu, pentru că nu e masculin. Deci atunci ar fi fost ich schicke Ihnen mein. Ja? Mein neu. Nu. Mein Mein neue? Neues. Mein neues, da. Pentru că dacă spui o bere rece, cum spui? Eine kaltes Bier. Nein, ein kaltes Bier. Genau, ein kaltes Bier. Da. Berea mea rece este mein kaltes Bier. Berea mea nouă este mein neues Bier. Contul meu nou, mein neues Konto. Da. Că e la neutru, da. Da. Aici, într-adevăr, ai spus bine că e contul număr și atunci e feminin. Toate. Da, păi de la număr am luat, că m-am uitat, n-am știut ce-i număr și după aia m-am stat și m-am tot gândit și mi-ai zis mai de mult că cei cu R, Wohnung și așa mai departe sunt feminine. Da, dar nu întotdeauna. Wohnung într-adevăr, dar număr, de exemplu, gândește că Feller, care e tot cu R, este Der Feller. Oh, ok. Înțelegi? Deci asta cu R nu prea funcționează, aia cu ung, într-adevăr, tot ce se termină în ung e feminine. Dar ce da, nu știu de ce am avut impresia că... R nu-i mereu. Good. Ok, da, bă, ăsta e corect. Din număr, din telefon număr. Și atunci, în continuare, am scris und meinen neuen Meldezettel. Mhm. Meldezettel... E der Zettel. Der Zettel. Și am scris und meinen neuen Meldezettel. Foarte bine, ăsta e corect. Wow. Și atunci am scris la rândul următor, Mitter bitte ab nächsten Monat das Geld auf dem neuen Konto überweisen. So noch einmal, mit der bitte ja. Ab nächsten Monat. Mhm. Monat ce gen are? Der Monat. Foarte bine. Sau nu? Da, der Monat. Da. Și ab ce este? Ab este o prepoziție da. care cere întotdeauna Acuzativul. Nein, ab este cel, e ca mitul. Dativul. Cel întotdeauna ca dativ. Scheiße. Și atunci? Ar fi fost abnextem. Exact, ab nextem monat. Na, Deci, acum. nu hai mal. Mit der Bitte. Abnexten. Monat. Abnexten Monat. Ja. Das Geld auf dem neuen Konto überweisen. Ce aici e greșit? Auf Dem noiem ar fi fost. Noien. E, păi cum nu am scris? Da, e bine, că ai pus dem, auf dem noien conto Konto überweisen. Überweisen. Numai că e ceva neclar. Deci, überweisen e la urmă. Da, Dar da. din ce motiv? Nu Cine? știu. Adică. Mit der Bitte ab nächsten Monat das Geld auf dem neuen Konto überweisen. E să înțelege, numai că e ceva, adică, Komisch. da, încearcă să scrii mai școlărește. Eu vă rog ca să-mi transferați bani în noul cont. Știi? Nu cum ai spune în românește, cu rugămintea ca să-mi transferați, știi? Am Pentru înțeles, că da. îți mai lipsește un verb acolo pe undeva. Păi da, na, e mit der Bitte, Dar ăsta nu-i da, verb, noi ăsta e nu am cu niciun, rugămintea. Eu păi vă da, rog, nu am da? niciun verb. Și am rugăciunea, rugămintea ca de data viitoare să-mi, sau de luna viitoare să-mi transmit, înțelegi? Să-mi trimiteți bani în contul ăsta. Da. Deci e cumva formulirea, dar oricum se înțelege clar ce ai spus, nu e greșit. Bun, da, se putea mai bine Da, se atunci. putea un pic mai bine. Asta e ideea. Good. Puh, No? danke, Ah, da. dați vă azi? Da. Good. Ok. Und andere Fragen hast du nicht? Andere Frage, nein, habe ich Im nicht. Moment hast du nicht. Gut. Okay. Și wenn du keine andere Fragen hast, gehen wir ein Stück weiter. Weißt du, was ein Stück weiter ist? Da, un pas înainte. Un pic mai încolo, ja? Da. Gut. Okay. Și cum spui, eu mă spăl. Ich wasche mich. Ich wasche mich, foarte bine. Dar dacă eu îmi spăl mâinile, Ich wasche meine Hände. ia, dar în nemțește spunem ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir die Hände. Îmi spăl mâinile. Ia? Ich wasche mir Da. die Hände. Good. Și eu mă spăl în seara asta. Ich wasche mich diese Abend. Heute Abend, sagen wir. Heute Abend. Heute Abend, ja? Da. Good. Și dacă te întreb, te speli de seară? Cum zici? Wäsch du dich am heute Abend? Noch einmal? Wäsch du dich heute Abend? Vest, st, la urmă. West, ok. Veș, st, vest. West, Vest du dich ok. heute Da. Abend, ja? Good. Și eu mă pot spăla în seara asta? Ich kann mir an diese Abend waschen. Oh, ich kann mich Mich. heute Abend waschen. Da, ich kann mich heute Abend waschen. Waschen. Și eu m-am spălat aseară. Ich habe mich gestern Abend gewaschen. Geva, genau, ich habe mich gestern Abend gewaschen. Gewaschen. Gut. Și eu mă îmbrac. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Exact, ich ziehe mich an. Dacă spui eu tocmai mă îmbrac, Ich ziehe mich gerade an. Genau, ich ziehe mich gerade an. Eu tocmai mă îmbrac. Dar dacă spun mama îl îmbracă pe copil cu pantalonii? Di mama. Di mutăr. Di mutăr. Țit. Dem kind. Mit dem Hose an. Good. În primul rând, în nemțește, când te îmbraci cu ceva, nu spunem ca în românește cu, ci pur și simplu eu îmbrac pantalonii. Ok. Adică spui, ich ziehe die Hose an. Ich ziehe die Hose an. Ja? Good. Dar dacă spun că mama îl îmbracă pe copil cu pantalonii, die Mutter? Die Mutter? Ja. Zit? Ja. No, zit. Warte, warte, zit, zit, zit. Die Hose an der an den Kind am an. Deci, ai o foaie să scrii? Da, da, da. Ok, hai să scriem. Die Mutter. Die Mutter zieht ja die Hose. Exact. Deci nu spui an die Hose sau altfel. Die Hose, ea îi îmbracă pantalonii pe copil. Zieht die Hose ja an der Kind. An. Scrie. Zieht die Hose an der Kind an. Bun. În ce caz este kind? Acuzativ. Foarte bine. Și deci care ar fi articolul lui? An den Kind. Da, nu. Normală vaiză, ce gen are kind? E das Kind. Das Kind. An das Kind an. Da. Numai că nu mai spunem an das Kind. Spunem direct das Kind. Înțelegi? Deci, die Mutter. Și atunci? Da. Zieht die Hose. Das Kind an. Exact. E, deci, practic, mâncăm anul dinainte. Anul ăla nu există, asta spun. Știi? Că în românește spun cu pantaloni. Eu mă îmbrac cu plovărul. Dar în nemțește nu există. Eu îl îmbrac pe el. Înțelegi? Da, da, da, da, da, da, da, da. Good. Și eu fac duș de două ori pe zi. Ich mache zweimal am Tag shower. Dar și dusche mich exact. Zweimal am Tag. Exact. Ich dusche mich zweimal am Tag. Am Tag. Ja? Bun. Da. Dar dacă spui că mama îl spală cu dușul pe fiul ei? Die Mutter? Wäscht? Nu, duscht. Duscht? Das Kind? An. Nu, că nu-i an duschen. E duscht. No. Duscht das Kind. Duscht das Kind. Oder duscht den Sohn, dacă îl spală pe... Ja? Da. Gut. Și... el se șterge cu prosopul? Nu știu cum se zice la se șterge. Da, știi cum se spunea te usca? Știi sigur. Probabil că ai la mașina de spălat. Trockner. Trockner, da, da. Și... și a te, deci a te usca este trockner. Există și adjectivul trocken, trocken. E uscat, da. Pentru uscat. Da, da. Și atunci... E la vin, trocan, știi? Da, da, da, când e când tare, e, da. Da, când e sec, cum spunem. Nu sec, sec. Are un termen... Ba da, sec îi spune. Sec. Da. No, și atunci a te șterge este abtrocken. Abtrocken. Trocknen, abtrocknen. Abtrocknen. Abtrocknen. Pentru că abul ăsta are tendința, adică sau ideea de a îndepărta ceva. Știi? Da. Și atunci abtrocknen te usuci și îndepărtezi apa de pe tine. Deci eu mă șterg, cum spui? Ich. Ich trocknen. Trockne. Ich. Ich trockne. Exact. Mich ab. An. Ab, ab, exact. Exact. An. A, nu, nu, ab, ab, ab, ab, că verbul este abtrocknen. Ich trockne mich ab. Ich trockne mich ab. Eu mă șterg. Și da. el se șterge cu prosopul? Ea. Ea. Trocknet. Ea. Sich ab. Ea, dar cu prosopul. Mit dem tuch. Towel. Tuch, tuch, tuch. Tuch, tuch, tuch. Ea. Towel, tot ca pe engleză. Încă o dată. Ea. Trocknet. Ja. Sich mit dem Tuch an. Ab. Ab. Entschuldigung. Ja, ab. Gut. Ok. Și ea nu se... nu. Mă rog, la tine nu se aplică, dar să spunem ca să înveți exemplu. Eu mă machiez. A te masa? Schminken oder? Fără râ, cu n. Schminken. Schminken. Schminken, ich schminken mich an. Fără an. Nu, ab. Nici ab. Ich schminke mich. Ich schminke mich. Eu mă machiez. Ia? Da. Și ea se machiază? Sie schminkt sich. Schminkt. Schminkt sich. Sie schminkt sich. Sie schminkt sich. Foarte bine. Sie schminkt sich. Și soția mea nu se machiază niciodată, aproape niciodată. Meine Frau schminkt sich fast nie. Genau, fast nie. Meine Frau schminkt sich fast nie. Fast nie. Ja? Da. Gut. Ok. Și eu mă îmbrac cu bluza. Ich ziehe die Pullover, nu? Bluză, die Bluză. Die Bluze. An. An. Ja? Ich ziehe die Bluze an. Genau. Dacă spun că numai te îmbraci, spui ich ziehe mich an. Dar în momentul când ai obiectul, nu mai spui mich, ci ich ziehe die Bluze an. Ich ziehe die Hose an. Ja? Da, da, la bluză parcă mai zice altcumva. Leiband sau... Leiband. Leiband. De am stat și m-am gândit. Din bluze, dar parcă zice altfel. Leiband. Nu, Leiband. Există și Leiband, dar asta se referă mai mult la o, nu la o bluză, nu știu dacă voi folosi acum, la un fel de vestă. Ah, da. La da, un fel de ilic, așa. Da, pentru da, că da. Leib înseamnă trunchi. Corpul. Înțelegi? Am înțeles. În care da, da, da, mâine. Da, da. Da. Good. Ok. Și el se apără împotriva atacatorului. Er verteidigt. Verteidigt. Verteidigt sich. Foarte bine. Împotriva. Gegen. Gegen. Die. Die. Nu știu. Sturma. Da. Dar atac, știi cum se spune atac? Este probabil da, da. A ataca se spune angreifen. Angreifen, da. Da? Deci angreifer este atacatorul, angreifer. Da. Da? Deci încă o dată, el se apără împotriva atacatorului. Er verteidigt sich gegen den Angreifer. Exact, gegen den, pentru că gegen este o prepoziție care cere întotdeauna acuzativul. Ja? Gegen den Angreifer. Angreifer. Angreifer. Exact. Și vezi, ăsta se termină în er și e masculin. Der Angreifer. Der. Ei, da, da. Înțelegi? Der Angreifer. Da. Din număr e feminin. Bun. Dar el o apără pe soția lui? Er verteidigt. Verteidigt. Seinen Frau. Zai? Seine Frau. Seine Frau. În ce da, caz este Frau? Frau e la acuzativ. Exact. Și atunci e Seine. Seine, da. Ja? Erfurteidigt die Frau, erfurteidigt seine Frau. Gut. Da, am obiceiul prost de a lua tot timpul seine, de exemplu, eu aș fi pus seinen, pentru că să-l iau, o apără pe nevasta lui și aș fi luat genul de la el, nu de la ea. Păi nu, sein e al lui. Deci, păi întotdeauna da, da. Când ai treaba asta cu posesia, soția lui, te gândești întotdeauna că există un posesor și un obiect posedat. Înțelegi? Și atunci, da. Și atunci sein ăla va fi întotdeauna o combinație dintre posesor, te gândești cine e posesor, e un bărbat. Deci sein. Și acum obiectul posedat e o femeie. Deci seine. Dacă obiectul posedat era tot un masculin, de exemplu băiatul lui, era sein că e posesorul, dar finalul este seinen. Da, am înțeles, da, bun, are și logică, da, da, da. Dacă invers, dacă era posesorul era o femeie, este ir. Ir, da. Ir, da? Și acum lui ir ăsta îi punem terminația. Dacă femeia asta are un obiect masculin în posesie, de exemplu un fiu, este iren. Dacă are însă o soră în posesie, este ire. Da. Înțelegi? Dacă noi suntem posesorii, care sunt mai mulți, este uns. Unzer, uns. Pardon, unzer, unzer. Unzer. Și acum lui unzer ăsta îi punem diverse terminații. Dacă avem un băiat în posesie, este unzeren. Unzeren, da. Dacă este sora noastră, este unzere, schwester. Schwester. Ia? Deci, da. Niciodată să nu e una singură. Te gândești cine e posesorul și ce obiect posedă. Da, și tot timpul se dă de la posedat. Finalul e de la posedat. Păi, da. Începutul e de la posesor, da. Zain. Da, da, da, da, da, da, da. Păi asta e că am știut eu că Zain e sigur. Păi după aia vedeți ce are în posesie. Deci are exact, o, da, o da, da, da, bun, acum Zain. Da, are logică, clar. Ia? Da. Good. Ok, dar weiter. El își spală câinele. Er wäscht sich den Hund. Câinele lui. Er wäscht sein Hund. În ce caz e Hund? Hund e das Hund. Nein, e der Hund. Și atunci e seinen Hund. Exact, seinen Hund. Dar nu spui er wäscht sich. Nu, păi nu se spală pe el. Exact, nu se spală er pe el. Er wäscht seinen Hund. Seinen Hund. Exact, er wäscht seinen Hund. Seinen Hund. Good. Și... dacă spui, eu mă adaptez situației. Ich adaptez adaptire. A te adaptai, nu, este anpassen. Anpassen. Ich passe uh-huh. auf dem Situation an. Nu auf, ci an. Ich passe an... Și atunci, situațion ce e? Se termină în ion, toate care se termină în ion sunt feminine. Di situațion, di religion. Di situațion. Ich passe an di situațion an. No, ich passe di situațion an. Nu, că este eu mă adaptez. Ich passe mich. Ich passe mich di situațion an. Da, e... Mă adaptez situației. Situația este în dativ. Der Situation. Cui mă adaptez? Ah, da, da, da, da, da. Ich passe, de, ich passe der Situation an. Ich passe der Situation an. Ich passe mich der Situation an. Da. Ich passe mich der Situation an. Situation an. Da. Good. Și ea se șterge cu prosopul? Sie trocknen trocnet? Zi trocnet? Mitem tuh. Nu, că ea se șterge. Ea face asupra ei acțiunea. Zi trocnet. Zi mitem tuh. Ab. Ab. Că se ab șterge. Trocnet. Da, ciulegum, ciulegum. Nu se zi trocnet. Zi mitem tuh. Ab. Foarte bine, ia? Da. Good. Și ea o machiază pe fetița ei. Zici mirkt, schminkt, Schminkt, ia. zici mirkt, seine Tochter ab. Nu, că nu e abschminken, este schminken. An, schminken. Zici mirkt, seine Tochter. Deci, să ne gândim cine e posesorul și cine e obiectul posedat. Posesorul ia lui. Și atunci, dacă este ea, Femeia. este ir. E, da, oh, Înțelegi? Dacă era fetița lui, atunci era seine Tochter. Deci, da. încă o dată. Zici minct, ire dochter. Tochter. Zici mingt Tochter. ire Tochter. Și Ire ea dochter. se machiază. Zici minzich. Genau, zici mingt zich. Ea se machiază. Good. Da. Și el se bărbierește, se rade în fiecare dimineață. Er rasiert, rasiert sich Exact. În fiecare dimineață. jeden Tag in der Früh. Avem un alt cuvânt pentru dimineață. Spune Morgan. Er Jeden Morgan. rasiert sich jeden Morgen. Jeden. Jeden Morgen. Pentru că este acuzativ. Da. Da? Și cum spui, fiecare dimineață este frumoasă? Jeden Morgen, jeden Morgen ist schön. În ce caz este Morgan? Jeden Morgen, nominativ. Ok, și atunci este Jeder. Jede. R. Ah, Morgen, der Morgen. Jeder Morgan. Toate bucățile astea, zilele și bucățile din zi sunt der. Der Der. Morgan, der Abend, der Mittag. Numai noaptea este die. Die Nacht. Ansonsten alle sind der. Că de-aia este și Jeden Morgan. Când se rade el. Er rasiert sich jeden Morgen. Jeden Morgen, da. Ți s-au amestecat toate în cap? Un pic? Puțin, dar e bine. Că Ok. dacă facem din astea, mi se clarifică, clar. Deci. Când învăț și ăștia, deja știu mult mai multă germană. Good. Ok. Și. Mama îl dezbracă pe copil. Dimutăr. Nu, ai schimbă. Austin. Exact. Die Mutter zieht Ja. das Kind aus. Genau. Die Mutter zieht das Kind aus. Îl dezbracă. Aus. Ja? Da. Good. Și cum spui, eu îmi scot mănușile? Ich ziehe die Handschuhe aus. Exact. Ich ziehe die Handschuhe aus. Ja? Aus. Good. Și cum spui, frizerul îl rade pe clientul său. Der Friseur Da? rasiert den Kunde. Den? Den Kunden. Exact. Deci este der Kunde, dar ăsta ții minte că este un substantiv special. Studenten. Exact. Da. Polițistă în prință. Ia? Da. Good. Ok. Der frizer, oder der barbier, barbierul ăla care te și rade. Ia? Da. Good. Ok. Și fiul meu nu se piaptănă niciodată. Oh, mă, nu știu cum se zice la piatră. Dar pieptene, obiectul în sine, se spune cam. Cam. Cam, da, știu, Iar cam, dar a nu te știu cum. pieptăna este chemăn. Zich Cheman. chemăn. Zic Cheman, am înțeles. Ok, și atunci, cum ai zis încă o dată, Deci. copilul meu nu se piaptă niciodată. Exact. Mein Sohn kämen sich nie. Nu chemăn, ci. Chemt. Kämmt, Că el. kämmt, kämmt sich nie. Că e la persoana a treia, nu? Chem zich. Kämmt sich, da, Ich. kämmt sich Nee. Ich käme mich, du kämst dich, aber er kämmt sich, ja? Ich käme mich, du kämst dich, da, exact. Da, da. E logic, nu? Da, da, da, da, da. Good. Ok. Și el se scarpină. A te scarpina, știi cum se spune? Scratch. aproape. Trebuie să știi sigur cum se spune zgârietură la mașină. Se spune crasen. Risen, crasen, da. Risen este... Crăpătură. Crăpătură, da, adică e mai rău decât crață. Da, crață, ăla e risen. Crațen. Da. Și ris vine de la risen. A desface, a crăpa. Da. Dar ții minte ce este Reißverschluss? Nu, deci, nu știu. Rice vine de la desfacere. Da. Se, eu vizualizez cum se crapă ceva, se desface ceva. Iar Verschluss, da, când se închide ceva. Când se închide, da. E, obiectul care desface și după aia se închide se cheamă fermoar. E, Reißverschluss. La Reißverschluss este fermoarul. Înțelegi? Ca să îl asociezi tu cu ris, cu desfăcutul, cu crăpătura, dar și cu Verschluss. Verschlussul, da, și Verschlussul. Da? Reißverschluss, da, zice fermoar. Good. Da. Deci, revenind la scărpinat, este ca și zgârieturi să zice crațăn. Crațăn. Crațăn. Da. Da? Și este ich crațăn mich. Eu mă scarpin, adică eu mă dau cum, știi, îmi fac niște zgârieturi. Ich crațăn mich. Da. Good. Și eu mă scarpin la picior, cum spui? Ich crațe mich. Uh-huh. An. Uh-huh. Den Fuß. An dem Fuß. An dem Fuß. Genau. Ich kratze mich an dem Fuß. Oder am Fuß. Ich kratze mich am Fuß. Eu mă scarpin la picior. Bun. Și pe mine m-a înțepat un țânțar. Țânțar se spune... Miucă. Moschito. Nu, miucă. Miucă, miucă auf Deutsch, miucă. Miucă, ok. So, miucă. Și înțepată este Stechen. Stechen, da? Ia? Da, da, da. So, deci, m-a înțepat este Gestochen. Gestochen. Ia? Deci, încă o dată, un țânțar m-a înțepat? Ein ne. Miuche. Eine, este die Miuche. Eine Miuche. Miuche, Miuche. Miuche. CK, e Mücke. CK e Mücke. Mücke. Eine Mücke. Eine Mücke hat mich gestochen. Genau. Eine Mücke hat mich gestochen. Bun. Da. Dar acum cum spui, el se scarpină la picior, unde l-a înțepat un țânțar? Er kratzt sich an den Fuß, an dem Fuß. Wo? Wo? Wo eine Mücke, ja, hat ihn gestochen. Noch einmal. Er kratzt sich an dem Fuß. Foarte bine. Wo, mhm, hat ihm eine Mücke gestochen. Numai că wo ăla aruncă verbul la final. Aia mă gândeam și eu. Aia că nu-mi suna bine. Wo eine Mücke hat, wo, nu, wo eine Mücke, Mücke, Mücke, Mücke, ja, Mücke ihm gestochen hat. Noch einmal, wo eine Mücke ihm, in, pe el l-a mușcat. E acuzativ. In, da, in, in, ein, gestochen, in, gestochen hat. Genau. Și așa parcă sună mai nemțește, ia? Da, deci, da, da, zic, da, am, da, fus, wo in eine Mücke gestochen hat. Wo gestochen hat. Unde l-a înțepat, l-a mușcat, da? Da. Good. Și ea se adaptează situației? Oh, mai înainte mi-a zis adapta. Anpassen. Anpassen. Sie passe an der Situation. Sie passt? Sie passt an der Situation an. Da, sie passt sich. sie passt sich an der Situation an. Exact, că se adaptează, ia? Bun. Da. Și tatăl o piaptănă pe fica lui. Der Vater kämmt die Tochter. Tochter. Die Tochter. Da, a lui. Nu o fică în general. Die Vater kämmt seine Tochter. Seine Tochter, genau. Tochter, da. Kämmt seine Tochter. Gut. Tochter. Și șeful meu se întreabă dacă eu voi promova examenul. Mein Chef fragt sich nach nu ob. Exact, dacă e ob. Ob if ich die Prüfung. Foarte bine. Scharfe. Mai avem un termen. Da. Dar nu vine. Bestehen. Bestehen. Dacă sunt aprobat, nu? Poftim? Dacă sunt promovat, bestehen. Exact, dacă promovezi examenul, dacă trec, bestehen. Deci, încă o dată, cum spui, eu voi promova examenul? Ich bestehe die Prüfung. Eu voi promova. Ich würde. Nu-i würde? Würde înseamnă eu aș promova. Ok, și atunci? Este ich werde. Ich werde. Ich werde bestehen. Eu voi promova. Ich werde essen. Eu voi mânca. Îți aduci aminte, nu? Da. Bun. Și acum să reluăm. Șeful meu se întreabă. Mein Chef fragt sich, ob ich die Prüfung bestehe. Nein, ob ich die Prüfung bestehen. Nu bestehen, pentru că eu ob besteht. Nein, ob ich die Prüfung bestehe. Bestehe, că ok. Că eu îl promovez. Ich bestehe, du bestehst, exact. Er besteht. Da. Dar dacă spui șeful meu se întreabă dacă el promovează examenul. Mein Chef fragt sich, ja, ob er die Prüfung besteht. Exact, besteht. Dar acum dacă spun șeful meu se întreabă dacă eu voi promova examenul. Mein Chef fragt sich, ob ich die Prüfung besteht werde. Bestehen. Bestehen werden. Oh. Werde. Werde. Pentru că este ich werde bestehen. Da. Nu? Da. Și atunci cu verbele astea trebuie să lucrezi. Ob ich die Prüfung bestehen werde. Că este ich. Verde. Da? Da. Bun. Dar cum spui, soția mea se întreabă dacă ea va promova examenul. Meine Frau fragt sich, ob sie die Prüfung bestehen. Nu? Ich bestehe, du bestehst, er besteht, sie bestehe. Sie bestehe. Bestet. Bestet. Întotdeauna la persoana a treia, el sau ea, este cu T. Bestet. Ja? Da, și atunci ar fi meine Frau fragt sich, ob sie die Prüfung bestet. Exact, bestet. Dar dacă spui, soția mea se întreabă dacă ea va promova examenul. Meine Frau fragt sich, ob sie die Prüfung bestet werden. Nu, wird. Aproape corect. Werde, încă... du wirst, er wird. Exact. Sie wird. Foarte bine. Încă o dată toată fraza. Meine Frau fragt sich, ob sie die Prüfung besteht wird. Deci cum spui, ea va promova examenul. Sie besteht. Nu? Înseamnă ea promovează acum. Ea va promova. Sie werde. Nein? Nein. Sie wird bestehen. Bestehen, exact. Deci e de la bestehen n-am făcut fel la. Acolo a fost Dar era greșeala. beștet, dar de ce s-a schimbat acum? Pentru că este, tu n-ai decât un verb care este cu zi. Și ăsta este zi virt, ălaltul e la infinitiv, zi virt beștien. Nu poți să spui Ah, zi virt beștet. Înțelegi? Deci, revenind la toată treaba, meine Meine Frau. Frau fragt sich, ob sie die Prüfung bestehen wird. Exact, foarte bine. Beștien virt. Că ea va promova, se Bestehen întreabă wird. dacă va promova. Da. Da? Good. Fragen bis hier? Nu, chiar îmi plac. Good. Îmi Ok. plac chestiile noi. Deci astea sunt, practic, noi le numim verbe reflexive, da? Care în care acțiunea se întâmplă asupra propriului corp. Și în nemțește există verbe reflexive permanente, adică întotdeauna, și verbe reflexive ocazionale. Asta înseamnă că sunt și reflexive, dar și nereflexive. Astea pe care le-am făcut noi astăzi sunt ocazionale. Mai pe românește, de exemplu, cum am spus, anțien. Poți să te îmbraci tu singur, dar poți să îmbraci și pe altcineva. Înțelegi? Da. Și atunci nu mai e Da. reflexiv când îmbraci pe altcineva. Deci, hai să reluăm pe scurt ca să se fixeze. Eu tocmai mă îmbrac. Ich ziehe mich gerade an. Exact. Ich ziehe mich gerade an. Bun. Și mama îl îmbracă pe copil. Die Mutter zieht das Kind an. Foarte bine. Și eu o dezbrac pe fica mea. Ich ziehe die Tochter, Nein. na, ich ziehe meine Tochter aus. Genau, ich ziehe meine Tochter aus. Eu o Aus. dezbrac pe fica mea. Good. Și el face duș de 3 ori pe zi. Er duscht sich dreimal am Tag. Noch einmal, er. Er duscht Exact. sich. Er duscht sich dreimal am Tag. Genau, er duscht sich dreimal am Tag. El se spală, ia? Good. Și dacă mama îi face duș fiului ei? Die Mutter duscht ihren Sohn in also duscht Punct. ihren Sohn. Genau. Die Mutter Punkt. duscht ihren Sohn. Ihren Bun. Sohn. Ok. Și noi ne ștergem cu un prosop? Wir trocknet, ich troche, tu trocknest, ihr trocknet. Exact, wir trocknen. Wir trocknen mit dem Tuch. Lipsește ceva? An. Ab trocknen, când depărtez apa de pe mine, da? Da. Wir trocknen mit dem Tuch ab. Noi ne ștergem, ia? Bun. Da. Dar dacă spun eu șterg farfuria? Ich trockne Nutella Der Teller. ab. Ich trockne, da, stai puțin, Teller e la feminin, nu? Nu, e masculin, Der Teller. Ok, și atunci ai ich trockne den Teller ab. Exact, Den Teller. Da, ich trockne den Teller ab. Ok? Trocnen Da. Den Teller ab. Good. Ok. Da. Și eu mă decid mâine. Ich entscheide mich morgen. Ich entscheide mich morgen. Foarte bine. Morgen. Good. Da. Și el a decis că mâine muncim toți. Er hat entschieden, dass wir alle morgen arbeiten müssen. Das wir. Dass wir morgen alle arbeiten müssen. De ce mus? Trebuie. Păi, la cine se referă mus ăla? La noi. Noi trebuie La să noi, muncim. da. Și atunci era müssen. E. Nu mus. Da. Înțelegi? Wir müssen. Deci, încă o dată? Er hat entschieden, Ia? Da, das wir müssen morgen alle arbeiten. Da, dar das aruncă verbul de pe locul 2 la Verbul final. la urmă, și atunci am pus bine. Er hat entschieden, dass wir morgen alle arbeiten müssen. Exact. Arbeiten müssen. Ja? Na. Good. Ok. Și ea se apără de atacator. Sie verteidigt sich gegen den Angreifer. Noch einmal? Sie verteidigt Verteidigt, sich. verteidigt. Sie verteidigt Ja? gegen den Angreifer. Genau, gegen den Angreifer. Sie verteidigt sich Angreifer. gegen den Angreifer. Angreifer. Gut. Da. Și el își spală pisica? Er wäscht seine Katze. Genau, erwäscht seine Katze. Seine Katze. Seine Katze. Gut. Ja. Și ea își spală motanul. Sie wäscht ihre Motano. Nu știu cum zice la Motano. Motan se spune cutter. Cutter. Cutter. Der cutter. E masculin. Der Cutter. Ok. Și atunci, zivești Ire Cutter. În ce caz e cutter? Iren Cutter. Exact. Zivești Iren cutter. Zivești Iren Cutter. E clar, nu? Ok. Cutter, cum se scrie? Ca și cutterul de la noi, ca și cuțitul ăla. Să scrie cu Cu capa. capa, sau? Cu capa. Cutter. Cutter. Acum. Asta așa, știi, dacă vrei să faci diferența de a pisică și motan. Ah, bun, poate mai aud și de-aia Da, însă curios tot timpul. o să auzi foarte sigur în alt context. Pentru că cutter mai înseamnă ceva. Dacă o să auzi pe cineva zicând "Ich habe einen Cutter", nu înseamnă că are un motan. Cutter înseamnă și mahmureală. După Ah, o seară de ok. băutură, da? Da, Și da, da. se spune des, "Ich habe einen Cutter", einen Cutter, ia? O mahmureală, am o, da? Da. Și, na, să știi. De asemenea, o să mai auzi dacă te duci la fotbal, jucați și cu vreun localnic sau numai în români? Mai vin, dar rar. O să auzi muscle cutter. Muscle cutter înseamnă febră musculară. Ei, da, n-am știut. Muscle cutter. Da, muscle e mușchi, e practic ca și cum ar avea mușchi o mahmureală, știi? Și o Da. să auzi muscle, I have a muscle cutter. Aia înseamnă febră musculară. Dar toate pleacă de la motan, da? Motan, Cutter. mahmureală, febră musculară. Da. Cutter. Da, eu am auzit că tot timpul și la mine, colega mea de la lucru, își are muscle fiba. Da, sau tot aia e. Dar muscle cutter e mai când ai și durerile alea, știi, crampele alea musculare. E la fel, Da. muscle fiber, dar și muscle cutter, des întâlnit. Good. Ok. Ok, să vă arăt la Vashon, ia? Da. Good. Și noi ne întrebăm dacă voi veniți. Wir fragen uns, No, noch einmal, ob? ob ihr Nu 8, ci 8. kommt. 8, 8. Ob ihr kommt. Genau, ob ihr kommt. Ne întrebăm dacă voi veniți. Good. Și eu mă scarpin la umăr, unde m-a înțepat țânțarul. Ich kratze mich Nu bei bai, dem ci an, an, an. an den Schulter. Nein. Uite, asta iar este o excepție. Shoulder este die Shoulder. Deși să termină în R. Ah, da. Am înțeles. Și atunci ar fi ich kratze mich an die Schulter. An der Shoulder. An. Că-i Da, dativ. pentru acum e dativ. An der Schulter. Wo die Muck Din Hat mi... Nu, hat... Ea. Nu? Ea ai zis. Unde m-a înțepat țânțarul. Vo... Vo din Mücke hat mi gestochet. Da, dar numai că vo ăla aruncă verbul la urmă. Aruncă verbul la urmă și atunci ar fi vo din Mücke. Mücke, ia. Hat mi gestochet. Nein, vo din Mücke mich gestochen hat. Mich gestochen hat. Exact, mich gestochen hat. Mich gestochen hat. Da. Ja. Gut. Și eu nu, mie îmi place să mă bărberesc în fiecare dimineață. Mie gefällt mir jeden Tag anzurasieren sau rasieren. Noch einmal? Mir na, gefällt mir jeden Tag zu rasieren. Numai că în limba germană întotdeauna verbul este pe locul 2. Nu încep cu el decât când întrebi. Îmi place să mă da. Bărberesc? Atunci, mir gefällt jeden Tag zu rasieren. Da, asta e mai bine. Dar... Există o explicație. Nu, e corect. Numai că întotdeauna când auzi mie îmi place, dacă spui mie îmi place să mănânc pizza, pui verbul a mânca plus gern. Ich esse gern. Ich esse gern. În românește, mie îmi place să mănânc. Mie îmi place să mă bărberesc, spui ich rasiere gern. Ich rasiere gern. Sigur că poți să spui și mir gefällt, jeden Morgen zu rasieren, dar e mai simplu, ich rasiere mich gern. Ja? Ich rasiere mich gern. Ich rasiere mich gern, jeden Morgen. Mie îmi place să mă bărberesc în fiecare dimineață. Good. Și eu l-am învățat pe fiul meu să se bărberească. Ich habe meinen Sohn. Foarte bine, ich habe meinen Sohn. Ich habe meinen Sohn gelernt. Gelernt. Fără n, gelernt. Gelernt. Gelernt înseamnă eu am învățat. Deci gândește-te cum se spune profesor. Lehrer. Lehrer. Exact. Deci lehren înseamnă a învăța pe cineva. Înțelegi? Lernen este când tu înveți. Înțelegi cum zic? Am înțeles, da, și da, da. Și lehren da, da, este da, da. Când predai cuiva. Wow, n-am știut chestia asta. Ok. Și atunci, ich habe meinen Sohn gelehrt zu rasieren. Zu rasieren, genau. Ja? Zu rasieren. Da. Sau poți să mai folosești în loc de gelehrt, unterrichtet. Unterrichtet, ok. Ja? N-am auzit ai auzit, sigur. Zum Beispiel, was wir hier machen. Nu, was wir hier machen, das ist Deutschunterricht. Deutschunterricht. Asta este curs de germană. Curs de germană, da. Da? Deci unterrichten înseamnă a preda cuiva, a explica ceva. Da. Ja? Am înțeles. So, da. Ich habe meinen Sohn unterrichtet. I-am predat ceva. În general se folosește nu prea așa, ci când îți arată un profesor ceva. De exemplu, fahren, unterrichten, adică ai învățat să conduci. Duci, da. Da? Când îți ține cineva un curs. Good. Ok, Fragen? Nu am. Nu, chiar a fost super. Azi duc aine. Tot timpul întreb pe loc, altfel uit. Am probleme cu memoria. ce am vrut să zic? Săptămâna viitoare cred că nu o să pot să fac. Ok, nicio problemă. Că mi-a internetul, trebuie să mi-l mut în partea cealaltă. Ah, și durează... că e Am exact sunat mutarea. la ăia și au zis că îmi vine de-abia săptămâna viitoare, nu mai știu, mi-a scris pe foaie, nu mai știu, ori miercuri, ori joi vine. Uh-huh. Ia clar, nu-ți cai problemă. Aba, va, și... ieți în Wochenende, ți-ți du umă? Muss ich umziehen, ja. Ok. Und Donnerstag, ich weiß es nicht, ich versuche, machen wir über mein Handy. Ja, oder sollte. Versuchen wir, ist kein Problem. Wenn ja. es geht, machen wir, wenn ich will nicht so viel verloren. Mhm. Ich will einfach so viel lernen, so viel wie möglich lernen. Mhm. Ok. Und nicht so. Gut, dann bleib das am Donnerstag, încercăm joi. Da, de pe telefon sigur o să meargă bine, că n-am net bun. Vedem. Și atunci săptămâna viitoare probabil facem pauză, că da, da, da, nu știu cum o să meargă cu internatul, cu da. Da. Ok, bine. Și mai vorbim joi despre asta. Ok, ne auzim joi. Bine. Da. Mulțumesc mult, o seară plăcută. Ceau.